pieniędzy, które mogli wydać na kampanię. Na przykład były wiceminister Woś oskarżony w sprawie zakupu Pegasusa z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości. 2 miliony złotych. Chciałby pan mieć 2 miliony złotych na kampanię? Pani redaktor, wymieszała pani taki groch z kapustą, wymieszała pani bardzo wiele, bardzo różnych kwestii. Finansowanie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, czyli instytucji takiej naukowo-badawczej, która podlega ministerstwu, gdzie profesorowie, doktorowie prawa piszą analizy, opinie dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości bądź przygotowują projekty zmian w ustawach, nie widzę w tym nic nagannego. Ale budżet ministerstwa jest po to, żeby finansować. Ale pani, powiem tak. Jest, a nie fundusz celowy. Po pierwsze, ten fundusz najpierw się nazywał Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej i nie przypadkiem zmienił on nazwę na Fundusz Sprawiedliwości, żeby rozszerzyć zakres działań finansowanych, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości miało kilkaset milionów rocznie na takie bardzo swobodną ręką wydawanie na zadania celowe, które na takie widzimisię ministra, kiedy on wskazuje, tyle damy na to, tyle damy na tamto. Dlaczego? Bo możemy i mamy pieniądze, które nie są sztywnymi pieniędzmi, które muszą pójść na określony cel. To, jaka była praktyka wydawania tych środków, jest naganne. Wielokrotnie to piętnowaliśmy i takie fundusze, wszystkie tego rodzaju fundusze we wszystkich ministerstwach powinny być polikwidowane i zgadzam się, dużo bardziej wolałbym, żeby minister sprawiedliwości wskazywał zadania, układ zadaniowy wydatków na dany rok i na to dostawał pieniądze, a sytuacja, w której on ma setki milionów złotych, które, przypomnijmy, skąd się biorą. To nie są pieniądze z podatków, z danin publicznych, to są pieniądze z nawiązek, zasądzanych przez sądy, albo z pracy więźniów. Stworzono taki mechanizm, w ramach którego bezprecedensowo wielu więźniów w Polsce pracuje, bo to był jeden z sukcesów Zbigniewa Ziobro. Istotne zwiększenie liczby osób pracujących wśród osadzonych, ale przy okazji stworzono mechanizm na dużą skalę dostarczania środków do tego funduszu, bo duża część tego, co wypracowują więźniowie, trafia do Funduszu Sprawiedliwości. Ale także, tak pan to rozwadnia, że ja w końcu nie wiem, czy to było dobre, że oni dostawali ekstra pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na kampanię w swoich okręgach, czy niedobre. To jest najbardziej oczywiste. Pan to potępi, czy nie? Ale ja to wielokrotnie potępiam. Ten akurat aspekt, czyli wydawanie pieniędzy w trybie wyborczym i w okręgach, w których startują konkretni politycy z wielkimi czekami, bonami i z wydarzeniami pod tym kątem robionym, to jest absolutnie naganne i będziemy to piętnować, jakiej formacji polityk, z jakiego funduszu tego by nie robił. Mamy nadzieję, że zmniejszy się skala tego rodzaju patologii we wszystkich ministerstwach, które mają podobne fundusze. Jaki według pana będzie scenariusz? Zbigniew Ziobro poczeka na decyzję sądu, bo Sejm zgodził się ostatecznie na uchylenie mu immunitetu i na to, żeby prokurator mógł wystąpić o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Czy on poczeka na decyzję sądu na Węgrzech, a później ewentualnie wystąpi o azyl polityczny, czy wróci do Polski? Nie chcę być wróżką w takich sprawach, bo tutaj wszystko jest możliwe. To jest decyzja Zbigniewa Ziobro, czy będzie chciał wejść w rolę ofiary i męczennika dla części swojego elektoratu, czy będzie chciał zostać na Węgrzech, borykając się z zarzutami, że uchyla się od wymiaru sprawiedliwości. Obserwujemy sentyment w mediach społecznościowych wokół tej sprawy i on jest jednoznacznie negatywny. Głosów broniących Zbigniewa Ziobro jest jak na palcach jednej ręki. Także nikt tutaj zbyt ochoczo, nawet z polityków Prawa i Sprawiedliwości, nie chce być w roli czołowego obrońcy Zbigniewa Ziobro. Zbigniew Ziobro zachował się jak miękki szon, jak sam mówił, apelował do posłów pod koniec rządów PiSu, nie bądźcie fujarami, żeby nie było tak jak z Trybunałem Stanu, kiedy nie udało się go postawić przed Trybunałem Stanu, bo zabrakło zaledwie kilku głosów polityków Platformy, nawet pani premier Kopacz wtedy nie zagłosowała za postawieniem Ziobry. Teraz, kiedy posłowie nie okazali się fujarami, to Ziobro okazał się miękiszonym, jak kiedyś nazywał Morawieckiego? Nie lubię stosowania tego rodzaju epitetów w życiu publicznym i tego rodzaju wypowiedzi zbyt często wracają później do ich autorów i w nowym kontekście są zazwyczaj przykre. Także to jest może refleksja i taki apel do wszystkich osób w polskim życiu publicznym, politycznym, żeby unikać tego rodzaju ocen, epitetów, bo mogą być do was, że tak powiem, wrócić bardzo brutalnie. Ale pan Matecki, jeden z oskarżonych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, jeden z beneficjentów tego funduszu, współpracownik Zbigniewa Ziobry, poseł, mówi tak: jeśli łowca cieni będzie szukał Ziobry na Węgrzech, to powinien być odstrzelony przez służby węgierskie. Czy doktryna murem za polskim mundurem już jest w PiS-ie nieaktualna? Niemądra wypowiedź posła Mateckiego, szkodliwa, przede wszystkim jemu samemu szkodząca. Wątpię, żeby ktokolwiek wysyłał na Węgry łowców cieni, ponieważ byłby to bardzo duży skandal dyplomatyczny i wątpię, żeby można było skutecznie doprowadzić, zwłaszcza w sytuacji, w której ktoś ma immunitet, by polscy funkcjonariusze operowali na operacji zagranicznej w kraju. Ale już nie ma immunitetu. Ale ma immunitet przyznany przez rząd węgierski w momencie, gdyby dostał azyl. Gdy ma azyl, to ma ochronę prawną ze strony państwa gospodarza i byłoby bardzo niemądrą awanturą wysyłanie z jakimkolwiek łowców cieni. To jest oczywista oczywistość. Ale jaki to będzie komunikat do opinii publicznej w Polsce, jeśli Zbigniew Ziobro wystąpi o azyl? To już drugi polityk, który, bo mamy pana Romanowskiego, Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra, który sprawiedliwości, który też ma zarzuty w sprawie funduszu bodajże 11 i on już jest od ponad roku na Węgrzech. Teraz Zbigniew Ziobro jest na Węgrzech i się chyba zastanawia, czy wystąpić o azyl, czy nie wystąpić. Jaki to będzie komunikat do opinii publicznej w Polsce? To będzie bardzo wiele komunikatów. Inne będą w mediach publicznych, inne w telewizji Republika, a inne w TVN-ie. I jakie będą? W Republice to będzie przejaw łamania praw człowieka przez krwawy reżim Tuska i że Ameryka powinna zrzucić bombę nuklearną na Aleje Ujazdowskie, na siedzibę premiera i komandosi z Nevisy. No to wtedy nawet by telewizja Republika mogła tego nie przetrwać. Ja wiem, oczywiście sobie szydzę i żartuję. W mediach, które mają inną wrażliwość. Będzie to oczekiwana przez wielu sprawiedliwość. Sprawy, tak jak wcześniej to mówiłem, są trochę bardziej zniuansowane, są bardzo jednoznaczne, jeżeli chodzi o areszt, bo areszt to jest nadużycie. Po 2 latach od wyborów nie ma tu potrzeby aresztu, a ryzyko, że się nie stawi, się może właśnie z uwagi na takie prowadzenie spraw zmaterializować. Ja nie widzę, żeby tu był potrzebny areszt. Ale to dlaczego w takim razie były minister sprawiedliwości nie przyjedzie do Polski i nie stanie z otwartą przyłbicą i nie broni? Zna odpowiedź na to pytanie i wielokrotnie słyszała pani jego wypowiedzi podobne jak ja. W Polsce mamy nielegalną neoprokuraturę, mamy sądy siłowo przejmowane przez pana ministra Żurka, który mówi publicznie, że chce mieć na stanowisku prezesów sądów zaufanych ludzi. To jest jasna wypowiedź, która padła, nie jest spekulatywna. Później zmienia się. Wie pan, ale ja jeszcze oprócz tego, pewnie tak samo jak pan, mam trochę dłuższą pamięć i pamiętam, jak Zbigniew Ziobro jednym pismem w nocy wymienił prezesów wszystkich sądów i jak podporządkowywał sobie prokuraturę, jak wprowadzał przepisy, które zresztą do dzisiaj obowiązują, pozwalające mu ręcznie sterować śledztwami. No i właśnie to jest to, o czym mówię również na zapleczu podczas rozmów takich nieoficjalnych politycy PiS-u, że najstraszniejsze jest to, że wszystko, co teraz się dzieje, jest konsekwencją zmian w wymiarze sprawiedliwości, które on sam wprowadzał. A to, co jest najważniejsze, żebyśmy zrobili kilka kroków wstecz i naprawili systemowo wymiar sprawiedliwości, bo przy kolejnej zmianie brutalizacja tych wszystkich mechanizmów może być jeszcze większa. No właśnie, czy Konfederacja zagłosuje za tak zwaną ustawą praworządnościową, która wprowadza kategorię sędziów i chce uporządkować sytuację tych neosędziów, czyli tych wybranych po 2018 roku? Oczywiście, że zagłosujemy przeciw i oczywiście, że kierowanie tej ustawy do Sejmu jest marnowaniem czasu i pieniędzy podatników, bo jest jasne, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze i nie może podpisać takiej ustawy. A dlaczego nie może podpisać? Ustawy, która wyklucza z możliwości wpływu na sprawiedliwość, na wybór KRS-u i na wybór kształtowania wymiaru sprawiedliwości wszystkich sędziów, którzy dostali awanse albo zostali sędziami w trakcie od momentu ukształtowania w obecnym kształcie Krajowej Rady Sądownictwa, jest nieakceptowalne. Ale to, tego nie ma w projekcie tej ustawy praworządnościowej. Oczywiście, to jest w drugim projekcie ustawy i tam sędziowie wybrani przez neo-KRS mogą brać udział w głosowaniu. Dzielenie sędziów na grupy. Dzielenie sędziów, zresztą to jestem na bieżąco z lekturą polemik w tym zakresie między ekspertami, ludźmi związanymi z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Zresztą bardzo wielu osób ze świata nauki pokazuje, że to, co proponuje pan minister Żurek, jest kolejną odsłoną brutalnego konfliktu, a nie próbą naprawienia sprawy i że wychodzą te zmiany, te propozycje bardzo mocno poza to, co rekomendowała nam Komisja Wenecka, albo jest to wręcz wprost z tym, co rekomendowała Komisja Wenecka. Nie ma mechanizmu i nie może być mechanizmu systemowego, ustawowego dzielenia sędziów. Jest możliwe stworzenie mechanizmu, w ramach którego będzie oceniać się indywidualnie każdego sędziego, a nie, że minister sprawiedliwości będzie robił listy sędziów. Ale prezydent Karol Nawrocki mówi, że powoła zespół. Czy pan już, ktoś z Konfederacji został zaproszony do tego zespołu, który ma przygotować propozycję naprawy wymiaru sprawiedliwości? Bo może na przykład pomysł Konfederacji dotyczący resetu konstytucyjnego byłby tu rozwiązaniem, żeby za jednym pociągnięciem naprawić sytuację w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym i w tym neo-KRS-ie. Do resetu konstytucyjnego potrzebowalibyśmy dużo szerszej współpracy, która obejmowałaby również osoby z koalicji obecnie rządzącej i partie z koalicji obecnie rządzącej. I musiałoby być rozwiązanie, które będzie akceptowane dużo, dużo szerzej. Myślę, że w chwili obecnej nie doszliśmy do takiego jeszcze momentu, w którym byłoby poczucie wśród kogokolwiek z koalicji obecnie rządzącej, że trzeba coś z tym zrobić. Na szczęście, jak obserwuję głosy osób, które mają duży autorytet w wymiarze sprawiedliwości na różnych konferencjach naukowych, tam jest takie poczucie już bardzo mocne, że jesteśmy w bardzo, bardzo złym momencie i że potrzebne jest mocne wyprostowanie tej sytuacji, ale nie na poziomie politycznym jeszcze nie doszliśmy do takiego poczucia, okej, siądźmy przy jednym stole i naprawmy to. Reset konstytucyjny to jest jedno, ale pewne rzeczy możemy zrobić i naprawiać, nie mając większości konstytucyjnej, mają zwykłą większość i ileś innych mechanizmów naprawienia tego, co się dzieje. Ja się zobowiązałem, że do końca tego roku przygotuję propozycję taką wewnątrz konfederacyjną do dyskusji, jak powinien wyglądać wymiar sprawiedliwości w różnych obszarach i jak pewne rzeczy powinny być ponaprawiane, żeby skończyć z bardzo dużą niepewnością. Do polskich sądów rocznie trafia 16 milionów spraw. Zaległości są gigantyczne, dysfunkcje tego mechanizmu są gigantyczne i to naprawdę powoduje dramaty i tragedie ludzkie, bądź tak bulwersujące sytuacje jak ta ostatnia, gdy uchylono wyrok skazujący zabójcę trzech osób z uwagi na to, że wydał go sędzia powołany w ramach obecnie obowiązujących przepisów. To są dramaty, które bulwersują opinię publiczną. Tak zwany neosędzia, ale ten mężczyzna nie wyszedł na wolność, pozostaje w zakładzie karnym, tyle że proces będzie się toczył od nowa. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu. Nic straconego.

Thank you.